دوایوی تیپی کاروان با تیپی دوران و ابرین بلان بردوان باش ابن بهوی یاری کردن یان لگل تیپی جواز دا یاری زنانی تیپی کاروان برپرسال برگری کردن و حولی چی زور ساشن دوال یاری تیجی تیپی بهرا سررای هندی شوشی ماره کرنکا که پیوندی بدای شوهایا استاهیلی برگری تیپی کاروان زور باش بو اوان سورن لسر برنویان لیاری دهاتو دا بله اما محالا ابی بوای هفته گریب که لدوشی تیپی بهرا اما تو چی علی بله وای همی رسه کرد آرام با چی اتوی بوستین ها بم زوانه لخول یکی موسیقه باشداری اکم بای ابی همون بباشی خوام اماده بکم با خولکم لبر همه من نتوانم چی؟ پیش برشه موسیقه؟ بله برسر که اتم لهم خوله ده اوه باشداری اکم لک پیش برکه نیو دولتی با موسیقه اما زور گرینگه با من تو لکه اوانی موسیقه خوینی ها؟ بله با چو ها رخصار شواوا آرام؟ اترسم چون که کسی که گرین که تو بنا خولکا که اویش نوی ساره ها خوشکی سرنگ یا ریزانی تی بی پلنگه کن ایو هم کسا ناسن؟ منیش همیو سر که هم لیم خوله ده بای زور موسیقه کم لسر پیانو تیگهشتم، اما چه برچه چه زور گرینگه بو آرام پیوست زیادر را هنان بکاد اماوی لسر وانکانی پیانو زور سپاس کابتن کابتن، اکاتا که باشن؟ زر زور حولی خوی ایا، جی تیپی بهره یاری بکاد ایوانی زر زور باله زور سپاس کابتن بابو استین نمشق کردن تیپی بهره تیپی چه هرش بره بوی بیر کنه و چون برگری لیاری که اکن به همان شو دلی هرش برکن لسر کلی سر مشق بکن بوی پیتان علم زور بباشی یاری بکن نم یاری ده باله استاش برون من شرمزارم خوشکم پشیمان بوله بر یاره که خوی او نه اوید بجداری بکن لپیش برکی که چی؟ حولم یار رازی بکم لپیش برکی که چون که پیش برکی که زور گرینگه بلام گویم لیه نگرید نزم چی لگل داب کن گویم لیه بالا ساره که لباشتی میزیک جنکان یک تابخان سرطایی کن ای بوسی لیه نکه اکشه تو ها؟ نزنم اویش هیچم بارون نکه دوا تو هم توزی قصر لگلاب کن؟ ها؟ چی بوا؟ رامی اتوید براکم ببینید ها؟ نه نه همه قصر لگل توب کم من؟ بله باشتی اتوید لکشه برچه که موسیقا بکشه تو ها؟ بستم اتو باشترین پیانو جنی لانه شل بشدار بو یکم کم بید تکه اپیم بله بوچی چاوریکا کاتیک بیرد کردو تو واس لیاری کلک میبینید ها؟ نا من هرگز نا واسم لیاری کردن چون که من زم خوش اوه تگیشتم بیرم کردو تو واس بینم لیاری تو پسر اخا ها؟ مشکم کرد روش اله ار مشکم اکر بلا من نبوم ببرزانی که باش بزار من بو افریارم دا بیجاری واس لیاری کردن بینم براز؟ ایت یکی لم کاتی دا هارمی؟ بیر اکم اوا ای با امرو جانی که بوی کم زیاری یاری توش پیم ناسی کم هیچ تیگ نیه لیب ترسید بم زوانه چا که بیتا و کراکم بلا من توانی باسترم کراکم آرام تا به دنیان باشتره بی از به بزاری اکم بیلم ساتا اکم و تو زور بتوانه اتوانی همشتی بگرینی تو سارا چون که همیان تاوره بردوی منکن بلا من نزانم چی بکم زوره ترسم آلوه ایگ بکم ها ابی سرکم لپیش برکیکا هیواده ارم سرکم همان اصلا هیوکا تیاری کردنش دا دودل آبم که کاتا با حالا توپک ایم توش دودل آبی درامی؟ باله بلا من نتوانی شتیب کن سر را لعوازی ما اما همهالش خومن این به هیوه اوی روشک بسر کرین کواتم نشال خوم ایم رامی جوانا هیز دو دلتم کاتیک بجداری پیش برکه که اکم دلنیام سرکم اما آوازی استیره بچوکه که ها ام آواز اجانی کاتیک دلخوش نید باله بودو باره آوازه که اجانی و ها سارا براکم بریارم یاو بجداری بکم لپیش برکی کام براست؟ رامی هانی هم که بجداری بکم آه زور باشا ها چی؟ رامی اتوید خیانت لگل هارکانت بکی؟ آرام زور شوا و رامی رام تو آرزونه که آرام لپیش برکه یکا سرکوه؟ دگمان، من آرزو اکم ایو سرکوهن گواته با ساره خوشی سرهنگ بشداری لپیش برکه یکا دهات که اتوا اتوا توی بجلی مبکی ها رامی؟ بگمان، سرهنگ بکه برمانا تو و منی خوشیویت هی رامی بگمان ایما ازانی رامی تو خوشت ای شرم ازانی گر سرهنگ سر نکوه تو کارکی رامی آرام تو حالای نازانم لبرتی کاتم بوتر خان کردی بوی مشغول راینام بکی لسر پیانو آرام تو دلنه کلا چه برچه که دا خوشی سرنگ بسر تو دا سر اکوه نه بگو من نخیر کواتا بزیاد بونو کم بونی رکابرکان تان تیگ متون اما تنیا چه برچه یا کابتن اما نه هموی آزاردانا بله اما زور گنگ لسر آسینا خوی کان سر کوین همو تان بدنگ بن ام چه برچه تنیا پیوندی با آرام و هیا پیوست گرینجینه ها چه برشداریه که لچه برچه که یا تنیا پیوست لسرد که و حالی خود بید با اوی آمان زی چه زور باش بدست بینید اما گرینگا هر وکو لیاری توی پیدا فیر بوینا آیا کارکا هاشوانیه لگل جنینی پیانو ها آرام بله کابتن براستی من زور سپاس تکم تو امنید گشانه و زور سپاس باشا همو هزک من بکاره هینی در جی تی پی بارا تو شولی خود با دی با همو من هول بین دای آمادم بی هم اولی چ خون بم با اوش سر کن آرام استا تو هم اولی چ خود یا اما شم اولی چ خون من ای دی فالوان اکن بستر یاری بود دی بی کروان لسن یاری اک دوران دیا استا زن یاری دا ایانه بردو دومار بکن بسن دی بی بحره دا بلان تی بی بحره زور به هزدو بخیرهی هر شبان دی سر زور تو شم هولش خود با دی آمدم بنفرد بی نه بو چی ما اکن او وادیار هرش برانی تی بی بحره توانیان گولک تو مارکن ویلم یاره به هزده ویلم یاره خوشا داول یه برده نکم زرزور بیز بدهی زرزور آرام همه حوله چخوی ایا تو شلسه و بردوام با دهی زرزور آمدم Ugh. پاش تیپی بهره توانیان گولی دوم تومار بکن و دیاره یاری زنانی تیپی کروش شوا و نزانه چی بکن سارا؟ براکم سرهنگ؟ استان و ریت ویا؟ بله رامی و یاریزانکان هولی خویانه این؟ بله، یاری کش دستی پی کردو عدلنیم کسر کون نخیر، باور نکم تیپ کنیم بم آراسته سر کون ها؟ بلام شاهو اوان تر چیم پی کری و هوله این؟ از این که اوان یاری اکن سر کوتن یعنی وی؟ امیو بلیم، اگر حلاشت کر لجنین موستا بباشترین شیو بجنه تک وطایی امیو امزاریان هر سرکوتن بدست بین خوشک کن بباشترین شیو بیشنه تک و تایی سرهنگ براکم زور سپاس با تو ها سر نکوتون سه برانبر بسفر دیپی بهره زور لما خیرات را کبیر مالی اکردو ایم هره اولو خو من این سه برانبر بسفر پیوست برگری کردن من زیاد کن لجیمی دوام دا حتا وکو ارش برکانش من بابر گریب کن وکاتی چطو بلا من ابید ارشی پیچوان ابین رازین؟ رازین! دی! با دست پیب کن هولین گولک تو مار کن بگو من انجاما که پیچوان اکنو یکم برنو تو مار کن دای! دی! راکن! دی با راکن! یوای سرکوتن دو بخوازم زور سپاس آرام بار بران بار بسي استرجاري كبيتو انا كينوا ماك رامي دايتي دي كارو هيرس بارن تاكو كولكتو ماركن كان هابي سنكا ما ولا مياريا دا داي يسا كولكتو ماركن بكو انتا مياريا كي يكسانا بيت بجي دي بي كاروان ها اگر اشته بروبات هر ابي گولک تو مارکم دنیا پنسر که ماول یار یک در رامی به مو یز تو نه بر گول رو تا کو انجام یار یک سم کتو استاز دکې ته برام پر سیاری زانه وینم شو ته به حساب گول به گول براستی شانی باز کردم گول انجام چه بر چه کتم بو سارا سرکو درامی او باستری میوزیک جانا زور جوانا بوستن بوستن ای ندانی انزامی منوش بزانن ها راست آرا منوش بزانیم کرده بو ایچ بدستینا بله سیر کن منوش جاری کتابتم بدستینا ناو بجیوانا که و تیجنین موسیقی آرام لهمیان باشتر بو بله زور باش بو زور باشا القيدة توتي بكاروان روبرويتي في كمبيوتر أبنو هولي خيان أيان بلان روبرويتو ري هندران أبنو آيا هوي نجراني هندران شديد أخو بكاريكي بوتو ربونيان تانا رزاي دربرن القيدة تو شاوري رودا وكامبن